الہی واسطہ رمضان کا سب کی مغفرت فرما بڑے

كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. الله بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا. اے ایمان والو, اس آیت میں روزوں کی فرضیت کا بیان ہے. روزہ شرع میں اس کا نام ہے کہ مسلمان کا مرد ہو یا حیض یا نفاس سے خالی عورت صبح صادق سے غروب آفتاب تک بنیت عبادت خود و نوش و مجامعت تر کرے. رمضان کے روزے 10 شوال المکرم 2 سنہ ہجری کو فرض کیے گئے. اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ روزے عبادت قدیمہ ہیں. زمانہ آدم علیہ السلام سے تمام شریعتوں میں فرض ہوتے چلے آئے, اگرچہ ایام و احکام مختلف تھے مگر اصل روزے سب امتوں پر لازم رہے. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے اور تم گناہوں سے بچو, کیونکہ یہ کسر نفس کا سبب اور متقین کا شعار ہے. ایاما معدودات, گنتی کے دن ہیں, یعنی صرف رمضان کا ایک مہینہ. فمن كان منكم مريضا او على سفر, تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو. سفر سے مراد وہ سفر ہے جس کی مسافت 3 دن سے کم نہ ہو. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مریض و مسافر کو رخصت دی ہے کہ اگر اس کو رمضان المبارک میں روزہ رکھنے سے مرض کی زیادتی یا ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو یا سفر میں شدت و تکلیف کا, تو وہ مرض و سفر کے ایام میں افطار کرے, یعنی روزہ نہ رکھے اور بجائے اس کے اور دنوں میں اس کی قضا کرے. مسئلہ, مریض کو محض وہم پر روزے کا افطار جائز نہیں, یعنی فقط وہم کی بنا پر روزہ ترک نہیں کر سکتا مگر جب تک دلیل یا تجربہ یا غیر ظاہر الفسق, طبیب یعنی وہ طبیب جس کا فسق ظاہر نہ ہو, اس کی خبر سے اس کا غلبہ ظن حاصل نہ ہو کہ روزہ مرض کے طول یا زیادتی کا سبب ہوگا. مسئلہ, جو بے بالفعل بیمار نہ ہو لیکن مسلمان طبیب یہ کہے کہ وہ روزہ رکھنے سے بیمار ہو جائے گا, وہ بھی مریض کے حکم میں ہے. مسئلہ, حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت کو اگر روزہ رکھنے سے اپنی یا بچے کی جان کا یا اس کے بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اس کو بھی افطار جائز ہے. مسئلہ, جس مسافر نے طلوع فجر سے قبل سفر شروع کیا تو اس کو تو روزے کا افطار جائز ہے, لیکن جس نے بعد طلوع سفر کیا اس کو اس دن کا افطار جائز نہیں. فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. تو اتنے روزے اور دنوں میں اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں ایک مسکین کا کھانا. مسئلہ, جس بوڑھے مرد یا عورت کو پیرانہ سالی کے ضعف سے روزہ رکھنے کی قدرت نہ رہے اور آئندہ قوت حاصل ہونے کی امید بھی نہ ہو, اس کو شیخ فانی کہتے ہیں. اس کے لیے جائز ہے کہ افطار کرے یعنی روزہ نہ رکھے اور ہر روزے کے بدلے نصف سا یعنی 175 روپیہ اور ایک اٹھنی بر گیہوں یا گیہوں کا آٹا یا اس سے دونے جو یا اس کی قیمت بطور فدیہ دے. مسئلہ, اگر فدیہ دینے کے بعد روزہ رکھنے کی قوت آ گئی تو روزہ واجب ہوگا. مسئلہ, اگر شیخ فانی نادار ہو اور فدیہ دینے کی قدرت نہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کرے اور اپنے عفو تقصیر کی دعا کرتا رہے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں رمضان کی برکتوں سے مستفید ہونے کا شرف ملتا ہے. جہنم کی آگ سے آزاد ہیں وہ جسم جو بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں. قابل رشک ہیں وہ آنکھیں جو یاد خدا میں آنسو بہاتی ہیں. قابل تحسین ہیں وہ پیشانیاں جو مالک کی حضور سجدہ ریز رہتی ہیں. قابل محبت ہیں وہ دل جو فراق محبوب میں تڑپتے ہیں اور وصال یار کے مزے لیتے ہیں. میرے بھائی, رمضان کے لفظی خول کو اتار کر دیکھ, اس کے حروف کے سمندر میں تجھے حقائق و معارف کا خزینہ مل جائے گا. رمضان تو وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اگر کوئی اس سے وفا کر لے تو یہ اسے خود سے آگاہ بھی کرتا ہے اور منزل پر پہنچا بھی دیتا ہے. دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم نالیہ کا لکھا ہوا بڑا مشہور زمانہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. محبت کے ساتھ ان در و دیوار کو گواہ بناتے ہوئے شامل ہو جائیے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, مجھے در میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز سیدان مدینہ میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ یہ شروع ہوا ہی چاہتا ہے. امیر اہل سنت کے یہ مدنی مذاکرے یہ نہ صرف علم دین حاصل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں بلکہ الحمدللہ اس میں مختلف شرعی حوالوں کے ساتھ ساتھ طبی حوالے سے بھی ہماری بڑی زبردست رہنمائی ہوتی ہے. تو بہت ہمہ تن گوش ہو کر آپ مدنی چینل پر جاری ان سلسلوں سے مطلب وابستہ رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے اور فیضان رمضان لوٹتے رہیے. آئیے مدنی مذاکرہ سننے کے لیے، امیر اہل سنت کی زیارت کرنے کے لیے فیضان مدینہ چلتے. میرے اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں کوئی ایسا طریقہ ارشاد فرما دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکیں، اسی طرح بآسانی گناہوں سے بچ سکیں، کچھ ایسا حل ارشاد فرما دیں. کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اس کے لیے پہلے سے مشق کرنی پڑتی ہے. ذہن نصیب رمضان المبارک کے اہتمام کے لیے سارا ہی سال تیاری کی جاتی ہے. دیکھو نہیں، میٹرک کی سند حاصل کرنے کے لیے 10 سال تک بچہ محنت کرتا ہے. انگریزی سیکھنی ہوتی ہے، کوئی زبان سیکھنی ہوتی ہے تو پہلے سے وہ محنت کرتا ہے تاکہ وہ جب اس کی منزل پر پہنچے تو انگلش بول سکے یا عربی الحاظ القیاس. تو ہر فن سیکھنے چاہتا ہے. تو ماہ رمضان المبارک کے جو اتنا پیارا پیارا پیارا میٹھا میٹھا مہینہ ہے کہ اس کی جتنی بھی ہم تعریف کریں کم کم اور کم ہے. اب ظاہر اس کے لیے بھی پہلے سے کاش ذہن ہوتا. میں تو ایک عرصے سے مشورہ دیتا رہا ہوں کہ کم از کم فیضان رمضان، جو کہ فیضان سنت جلد اول کا ایک باب ہے، وہ شعبان المعظم میں پڑھ لیا جائے. تو اس میں ماہ رمضان المبارک کے فضائل، ماہ رمضان المبارک میں نیکیاں کرنے کے فضائل، ماہ مبارک میں گناہوں سے بچنے کی اہمیت اور ماہ رمضان المبارک میں گناہ کرنے کے زیادہ خطرناک نتائج وغیرہ کا بیان ہے. تو یہ پڑھ کر ذہن پہلے بن جائے گا کہ رمضان شریف کو جب ہم پا لیں گے تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو رمضان المبارک کا احترام اسی صورت میں دل میں بڑھے گا جبکہ اس کے بارے میں ہمیں معلومات ہوں گی. اس کی اہمیت کا ہمیں جب ہی اندازہ ہوگا جبکہ ہم اس کے فضائل پڑھیں گے، ورنہ صرف رمضان تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے. رمضان شریف آتا ہے اور چلا جاتا ہے اور ان کے فضائل سے نا واقفیت کہیے، غفلت کہیے، کیا کہیے، کہ ماہ رمضان کی آمد پر لوگ خوش ضرور ہوتے ہیں لیکن اس کو یہ کمائی کا سیزن سمجھتے ہیں. مثلا حرمین طیبین میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ جو اس جیسے ہوٹلوں والے ہوتے ہیں یا بستوں والے ہوتے ہیں یہ بھرپور تیاری کرتے ہیں، اسٹاک کرتے ہیں اور یہ خوش ہوتے ہیں کہ وہ سیزن آ رہا ہے. تو رمضان میں کرائے بڑھ جاتے ہیں، رمضان شریف میں چیزیں مہنگی کر دی جاتی ہیں تو وہ خوب کماتے ہیں. زائرین مدینہ جو جاتے ہیں نا ان سے خوب یہ پیسے کماتے ہیں. تو ان کا مطلب یہ ہے کہ ایک رمضان شریف کی آمد کی خوشی یہ ہوتی ہے کہ دنیاوی آمدنی زیادہ ہوتی ہے. ہمارے یہاں بھی یہی حال ہے. اب جیسے کہ رمضان شریف میں پھل مہنگے ہو جاتے ہیں, کھجوریں شاید سارا سال اسٹاک کرتے ہوں گے تو کھجوریں مہنگی ہو جاتی, گلی سڑی ردی کھجوریں بھی رمضان شریف میں چل جاتی ہیں. اس کو کیا کرتے ہیں, پانی میں دھوتے ہیں. پانی میں یعنی جو الگ الگ کھجور ہوتی ہے نا, کھجوریں ہزار قسم کی آتی ہیں, تو الگ الگ جو ایک ایک دانہ ہوتا ہے اس طرح کی کھجوروں کو دھوتے ہیں تو اس کا میل کچیل جو بھی ہے جالے وغیرہ یہ دھل جاتے ہوں گے تو باہر سے یہ صاف ہو جاتی ہے. پھر اس کو یہ سرسوں کا تیل لگا کر چمکاتے ہیں, پھر یہ آپ کو کھلاتے ہیں. آپ کھاتے تھوڑی ہیں, آپ خرید کے مسجد کے تھال میں پہنچا دیتے ہیں. اچھا مسجد کے تھال میں آ جاتی ہے افطار کے ٹائم پر تو سارا دن کا بھوکا پیاسا روزے دار, اب بیچارے کو تربیت تو عموماً نہیں ہوتی, خواص کی بات نہیں کر, عموماً تربیت نہیں ہوتی کہ قناعت کس کو بولتے ہیں, صبر کس کو بولتے ہیں, شکر کس کو بولتے ہیں, کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. وہ گھڑی دیکھتا ہے بار بار, ادھر ادھر سر گھماتا ہے کب اذان کی آواز ہے. بعض اوقات اذان کی آواز نہیں ہوتی, غلط فہمی کی وجہ سے بھی وہ کھجور منہ میں ڈال دیتا ہے, یا وہ ویسل پر ویسل کی آواز آتی ہے تو اس پر وہ کھجور منہ میں ڈال دیتا ہے. تو اس طرح وہ جلد بازی میں وہ کھجور جو منہ میں آئی, اب اس کھجور میں کیڑا ہے, سرسری ہے, جالا ہے, کچھ بھی ہے, کھجور چمکدار ہے, اس نے منہ میں ڈالنی ہے اور وہ کیڑے سمیت اس کو کھا ڈالنا ہے. تو یہ سیزن ہے, اس میں ردی کھجوریں, کچرا, اس طرح ہر چیز, سموسے وہ بے دھلی اور کم دھلی, وہ جھڑیاں گندی گندی, اس کا کیما اس میں تلی مکس کر کے اس کو پیسنا, بغیر دھوئے اس کے سموسے بنانا, اس کے بغیر دھوئے کباب بنانا, ہر چیز مطلب ان دنوں سب بکتا ہے. اس لیے کہ ہم مسلمان جو ہے نا ان میں عقل کم ہو گئی ہے, پہلے کے مسلمان بہت عقل مند تھے. سیدنا ابراہیم بن آدم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم ہی کا غالب ارشاد ہے کہ جب کوئی چیز مہنگی ہو جائے تو اس کو خریدنا چھوڑ دو, آپ ہی سستی ہو جائے گی. اور ہماری صورت یہ کہ ہم بالکل یعنی کہ ان چیزوں پر دشمنوں کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں, اگلا پھر ڈبل دام ٹریبل دام جو مرضی آتی ہے وہ لوٹتا ہے. اس لیے کہ مسلمانوں کی خیر خائی کا جذبہ تو اب جتنا ہے وہ آپ کو پتا ہے, اب آپ میں کس کا کیا ذہن ہے وہ آپ اپنے آپ کو جانتے ہوں گے. تو اس طرح مطلب یہ کہ ہمارے یہاں رمضان شریف کا اصل مقصد بھی نہیں سمجھا جاتا, کچھ سمجھ ہی نہیں آتی. تو اس لیے نیکیوں کا بازار بھی قدرے سست, گناہوں کا بازار بھی گرم. روزہ نہ رکھنا جان بوجھ کر یہ بھی گناہ ہے, اور یہ گناہ صرف رمضان میں ہی ہوتا ہے, کرنے والے یہ بھی گناہ کرتے ہیں. تو اب ان گناہوں سے بچنے کے لیے, نیکیوں میں کو پانے کے لیے, ایک تو یہ کہ اس کے لیے مطالعہ کرے, معلومات کرے, فضائل پڑھے, دوسرے کہ اچھی صحبت, مدنی ماحول, تو جس سے ممکن ہو نا وہ سب کچھ چھوڑ کر, جبکہ ماں باپ کی حق تلفی نہ ہوتی ہو, بال بچوں کی حق تلفی نہ ہوتی ہو, کوئی ایسی مطلب یعنی کہ ترکیب آؤٹ نہ ہوتی ہو جس کی, جس کے پاس وقت میں گنجائش ہو, تو محض سستی اس کے لیے رکاوٹ نہ بنے اور وہ چاند مسجد میں آ کر چاند رات کرے اور پورا مہینہ رمضان المبارک کا بس مسجد میں گزار دے. تو دنیا کی ان بے جا رونقوں اور غفلتوں بھری فضاؤں سے بچ کر وہ اللہ کی عبادت میں بال فرض و نوافل نہیں پڑتا, عبادت نہیں کرتا, جب بھی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں پڑا رہنا یہ خود عبادت ہے. پھر فرض نمازیں با جماعت ملیں گی, کیونکہ اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ مسجد میں ایک نماز سے دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے, اور نماز کے انتظار میں جب تک رہے گا وہ نماز میں ہی شمار ہوگا, اور وہ پانچوں نمازیں با جماعت پا لیتا ہے. اب تو خیر ایسے معتکفین بھی سب نہیں ہوتے,